Basi karibu katika mahubiri ya ibada hii. Leo siku ya Jumapili tarehe 5 Julai mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Maisha yako ya sirini na Mungu ni muhimu kuliko maisha ya hadharani mbele za watu. Ni sentensi lakini ndio hoja. Maisha yetu ya sirini tukiwa na Mungu ni muhimu kuliko maisha yetu hadharani mbele za watu. Maisha yetu, kwa hiyo tunalinganisha maisha ya sirini na maisha ya hadharani. Kama utangulizi, lakini kwenye utangulizi tutaona hoja nne, na hoja moja wapo ni ya utangulizi tu huu. Tutaona mambo manne. Na mambo manne, hoja ya kwanza ni hii ya utangulizi. Maisha ya Mkristo. Mkristo kwa ujumla wake. Mkristo anajali sana jinsi anavyoonekana nje, na jinsi watu wanavyomchukulia na jinsi watu wanavyomuona zaidi kuliko jinsi Mungu anavyomuona. Ataangalia, na hata akifanya kazi yoyote ya kimungu, ya kiimani, anaangalia watu wanalipokeaje. Sasa tutajifunza kwa maandiko mengi kwamba ni makosa. Na lengo la kujifunza ni kujifunza wapi tunakosea ili kusudi tunyooke twende katika njia ya mpendeza ya Mungu. Leo hii kwenye makanisa mengi, hao wanaojiita sijui manabii, wanaojiita wachungaji, wanaovuta watu wengi, unakuta na hadhara kutoka hapa mpaka meta 300 mbali. Akienda kuhubiri, kitu ya kwanza atakacho ataangalia, utaangalia macheni yake shingoni aliyoyavaa, wamuone wingi wa dhahabu alizo nazo kwenye mwili wake. Hicho ni jambo, hilo ni jambo la nje. Utaangalia macheni yake, utaangalia alivyo, kama ni maana wengi ni wanaume, lakini utakuta ameenda amechonga kitu kinaitwa ametengeneza ili kusudi kumuona ushangae ufurahi. Utaangalia jinsi alivyonyoa nywele zake kwa makusudi na mitindo fulani, na hutamtofautisha na mwanamuziki, ambaye mwanamuziki kitu chake sio vitu vya rohoni. Mwanamuziki anauza sura yake na maneno yake. Sasa huyu naye anataka kuuza kama mwanamuziki. Hawa wanaojiita manabii, utakuta uso wake sio ule wa asili. Utakuta lazima, okay, Mungu anataka tuoge, tunawe, tupendeze, lakini utakuta wengi hata ni wanaume amejichubua ili kusudi muone sio kawaida, kangozi kamebadilika. Anajali nje, na wakati mwingine hutasikia anahubiri chochote cha Mungu, ni mradi tu uweze kushangazwa na jinsi anavyoonekana kimsingi. Ni mfano, lakini tutaongelea vitu vingine. Hii ni mfano tu. Kwa sababu kama tatizo linaanzia kwa huyu anayekuhubiria, kwa lugha nyingine na maisha mengine yote yatakuwa na matatizo. Kwa sababu Ayubu anasema katika Ayubu mlango wa 14, tulishawahi kusoma huo mstari na turudia sana. Mstari wa 4 anasema, "Je, lawezaje jambo safi likatoka katika jambo lilo chafu?" Yaani unawezaje kuchukua vitu visafi kutoka ndani ya jarara? Sasa huyu anayekuhubiria, kama yeye malengo yake ni ili kusudi upendezwe na jinsi anavyosema, upendezwe na jinsi anavyoonekana na nini, kama ndio lengo lake, na kuhakikisha kwamba huchukizwi unachokwambia, chote kinakufurahisha bila kujali maneno ya Mungu, basi hilo ni jarara. Huna kitu kizuri unaweza kupata kutoka ndani ya jarara. Ayubu anasema 14:4. Hawa wanaojiita manabii, utakuta wakati mavazi tu, utakuta leo hii kuna mavazi ya Nigeria. Unakuta anaweza karivaa ni kitenge kingine kinashuka mpaka, yani kinafunika kama suruali, ili mradi tu asifanane. Unaweza kukuta amevaa hivi shati lake, huku ni njano, huku ni nyeupe, ili kusudi tu atofautiane, wewe uendelee kuangalia mambo ya nje tu. Lakini Biblia inasema Mungu anaangalia ndani, haangalii nje. Nje anapaangalia, lakini baada ya kuwa ameangalia ndani, Kimsingi si vizuri na ni makosa. Sasa kuna upande wa pili sasa. Kuna upande wa pili. Unaona kwamba kwa Mungu Mungu sio Mungu ana maneno mengi. Ana mambo mengi. Kitabu chake hiki kikubwa tu Biblia imewashinda watu, lakini ina vitabu 66 vile vile. Kwa maana kwamba kuna mambo mengi ya kujifunza. Upande wa pili sasa kuna wengine unaweza kukuta ameenda kwa Mungu, labda anahubiri, lakini unakuta amekuja na kijinzi, mara amekuja na kitisheti, mara amefanya nini. Yaani anaenda sasa na upande wa pili ambao nao sio. Nao ni aina fulani ya kutafuta utukufu. Na tutaona katika mahubiri yanavyoendelea, tutagundua kwamba lengo la watu wanaofanya hivyo, kujaribu kuboresha nje na kuacha ndani, lengo ni kutafuta utukufu wa wanadamu, ni kutafuta utukufu wao wenyewe. Anakuwa anatafuta utukufu wake mwenyewe. Hiyo mambo ya kuonekana, kuchonga, kufanya nini? Kuna mwingine alikuwa anavaa kikofia kikubwa kinaenda mpaka huko. Akiwa anatembea unaona unafikiri amejitwisha pembe. Sijui kwa wapi siku hizi. Kwa hiyo tutaona kwa maandiko mengi sana kwamba maisha sasa ya sirini, jinsi tunavyoishi, kiwango chetu, ngoja tuseme, tutaona katika somo la leo mambo makubwa matatu. Jinsi tunavyoongea na tunavyomsikia Mungu, ndio neno la Mungu. Mungu anaongea katika neno lake. Jinsi tunavyoongea na Mungu, tunavyosema kwa Mungu maombi yetu. Jinsi tunavyojishusha, kwa mfano tunafunga, tunavyofunga, sadaka na misaada tunayowapa watu, sehemu kubwa ya hivyo vitu, ya hizo shughuli za namna hiyo, inatakiwa iwe inaona na Mungu, wanadamu wasiione. Wanadamu wasiione. Kwa lugha nyingine, maisha yetu, huduma zetu za watu wanahudumu nje kwa Mungu, mbele ya Mungu. Ukristo wetu unapimwa katika nini? Kwa jinsi tunavyosoma neno la Mungu, kwa jinsi tunavyoomba, kwa jinsi tunavyo enenenda kuzishika amri za Mungu. Kuna watu anazishika amri za Mungu, anakuwa mtakatifu, anavaa vizuri, anafanya nini siku akiwa na Wakristo wenzake mbele ya watu tu, lakini akiwa ameenda mbali, labda kwa sehemu nyingine, anavaa vyote vipi. Hayo ni maisha ya hadharani, amini maisha yako ya sirini na Mungu, kwa sababu watu wanaokujua wanakuwa hawapo pale. Yale maisha yetu, tujifunze maisha yetu ya kibinafsi mbele ya Mungu ya sirini, hasa katika kusoma kwetu neno, kuomba kwetu, kufunga kwetu, kusaidia watu wenye uhitaji, yanatakiwa asilimia kubwa kubwa kabisa iwe sirini, watu wasijue. Naanza nikauliza swali la rahisi sana. Ni nani asiyejua siku mfungo wa Kiislamu unaanza na unakoisha? Sinatangazwa kwa watu wote. Sasa huo sio mfungo, kibiblia huo sio mfungo. Tutaona kwenye maandiko. Ni nani asiyejua lini mfungo sio unaitwa Kwaresima, unaanza tarehe ngapi naisha tarehe ngapi? Watangaziane huko kanisani, sisi inatuhusu nini? Kwa nini itangazwe kwenye TV? Na hata kwenye makanisa mengine utasikia kuna mfungo, mpaka unatangazwa kwenye gazeti la kiongozi. Kanisa fulani litakuwa linafunga siku 42. Sio mmetoa wapi? Mungu Kristo alifunga 40. Wanaongeza za kwao. Kwa hiyo tuangalie maisha yetu ya sirini ni ya thamani kubwa. Hebu tuende katika kitabu cha Mathayo. Tuanzie kwenye Mathayo mlango wa 6. Na tutabidi twende haraka kwa sababu maandiko ni mengi. Mathayo 6 mstari wa kwanza anasema hivi. Kristo akisema hapa, Kristo alikuwa, hili linaitwa somo la mlimani. Somo la mlimani la Kristo alilianzia kwenye mlango wa 5 akalisukuma mpaka mlango wa 7 ndo alishuka pale. Alifundisha vitu vingi sana. Moja wapo katika masomo mazito kabisa ni somo la mlimani. Somo jingine ni somo aliyolifanya kwenye mlango wa 24 alipokuwa juu ya mlima wa Mizeituni katika habari za ujio wake wa pili. Hapo katikati alikuwa anahubiri masomo marefu, lakini haya ndo marefu kabisa. Inaitwa the mountain sermon or the sermon on the mount. Na lile jingine alihubiri kwenye mlango wa 24 wa Mathayo, alihubiri vitu vingi sana. Ukisoma mstari wa kwanza anasema Mathayo 6:1 anasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu. Watu wanataka kuonyesha Ukristo wao. Mtu anataka kuonyesha jinsi anavyojua kuimba na sauti nzuri, lakini akiimba naimba vitu vya dunia. Watu waweze kumsifia. Watu waweze kununua albamu zake. Lakini ukiangalia ujumbe kwanza wenyewe, huo ni wema mbele za watu. Watu wanapenda kusikia vitu vya watu. Waambie vitu vya dunia. Amini vya Mungu, waambie vitu vya Mungu. Waambie Mungu anachukia dhambi. Nani anaweza kaimba wimbo wa kuchukia dhambi siku hizo? Anawaambia Mungu ananibariki. Mungu atawainua. Sawa, Mungu anainua na bariki. Lakini sio anachokiweka cha kwanza. Anasema angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na watu, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Leo hii maisha yetu. Okay. Kuna vitu uwezo kavificha. Kwa mfano, mtu anafunga. Ni mwanaume. Anayempikia chakula ni mke wake au ni mtu yeyote wa nyumbani. Basi hawezi, bila shaka watajua, lakini sio watu wa mbali. Sio hayo ni mambo ya sirini. Kwa mfano mambo yanayofanyika ndani ya nyumba ni maisha ya sirini. Nyumba fulani wamefunga. Hayo sio hadharani hata kama wanajuana wote. Eh? Lakini sio kutangaza kwamba tuko kwenye mfungo. Alafu kwenye mfungo unakuta bei za vyakula zimepanda. Sasa vyakula vinapandaje wakati watu hawali wamefunga? Si uongo huo. Ni uongo kwa sababu unatangazwa kiuongo uongo. Anasema mstari wa pili. Anasema ukifanya vitu ili kusudi watu waone wajue Ukristo wako. Leo hii unaweza kaenda unaenda maofisini. Kwa nenda kwenye maofisi ya watu. Utasikia watu wameka tu nyimbo wa kwenye twa sijui anakuambia ni kwa nyimbo sijui kwa Rose Muhando anayeanguka mapepo hivi. Eti uone jinsi alivyokuwa Mkristo mzuri sana anavyosikiliza kwa nyimbo. Mwambie maneno ya Mungu usikie. Soma mistari tunayotaka kusoma usikie mtakavyogombana. Hata kutemea mate kama swila nyoka. Lakini anataka kuonyesha awamie watu awadanganye kwamba anampenda Mungu kwa kusikiliza nyimbo za uongo uongo. Mstari wa pili anasema basi sasa anaanza amesema wema kwa ujumla. Sasa anaanza kuvunja vunja moja baada ya jingine, anaanza na neno sadaka. Na by the way hii sio sadaka ya kanisani. Anachokisema ni nilishaeleza hii wakati tunasoma kitabu cha Yohana Mathayo. Hapa hajaongelea sadaka ya kanisani. Unajua Mungu anategemea watu watoe sadaka. Lakini anasema wenye uwezo, wenye utayari wa moyo na penye makusudi ya kufanyia ile kazi. Leo hii unaweza kaenda kwenye kanisa, mtu ana bilioni 6 amekuja kukaguliwa na TRA, alafu anakuambia leteni na cheki yako mshahara wako tupige asilimia utoe sadaka. Mahitaji hayapo. Bilioni 8 zipo zimetosha. Nenda kazitumie kwa watu, kwa kanisa, kwa wenye uhitaji, alafu waambie wakutolee na nyingine zilizobaki. Eh? Kwa hiyo anasema mstari wa pili anasema basi wewe utoapo sadaka. Naomba ieleweke hapa, anatumia neno la King James, anasema alms. Alms ni matoleo, sio sadaka ya kanisani, ni matoleo ya kusaidia watu wenye uhitaji. Ile ni sadaka, lakini sio kama hii tunayokusanya kanisani. Anasema unapowasaidia watu, kwa lugha nyingine, usipige panda mbele yako kama wanafiki. Leo hii makanisa unaweza kusikia leo tumeenda kwenye kuwasaidia watoto yatima kule sijui Mikocheni, wanapiga picha wanasambaza kwenye mitandao jinsi walivyosaidia watu. Biblia inasema hutapata thawabu, umepoteza muda wako. Umepoteza muda wako. Umepoteza muda wako. Hayo ni maisha yako ya sirini. Kristo akisema mwenyewe. Anasema hivi. Anasema kama basi wewe utoapo msaada, tuseme ni kama unaposaidia watu, usipige panda mbele yako, angalieni ninavyotoa, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani. Anasema hilo ni tendo la kinafiki. Unadhani Mungu anapenda wanafiki? Usifanye kitu ambacho unadhani ni cha kinafiki. Anasema ili watukuzwe na watu. Naomba nieleweke, ukiwa na sadaka yako nenda kamtolee Mungu sadaka yako. Na hata wakati mwingine kusimama mbele kama nimetoa mabati sio kosa. Mungu anategemea watu watoe sadaka na akaitoa, lakini kitu ambacho unakitoa kwa mapenzi yako ni kuwasaidia watu wengine. Mungu hajasema kwamba kama una asilimia fulani uwape watu wengine. Hapana, unawapa kwa mapenzi yako. Sasa wakati unawapa kwa mapenzi yako, usiwaambie watu wengine kwamba nimempa fulani na yule nimempa na ile nimempa na yule. Hapana, nicho anachokisema. Lakini mtu ana kitu anataka kutoa sadaka, haina ubaya kabisa. Lakini pia uangalie, kuna wengine anaweza katoa sadaka watu wakasikia na ikajulikana, lakini akawa na lengo la kutafuta utukufu. Unamwona kabisa. Unamwona kabisa lengo lake la kwenda kutoa kile kitu. Unajua moyo umepigwa chapa kwenye uso wa mtu. Mtu anayefanya kwa makusudi ya unafiki, ya kutafuta utukufu kwa watu, utamjua. Kwanza haishi yale maisha. Unaona kitu pekee alichokipeleka siku hiyo ni pesa yake na vitu vyake. Unaona moyo wake anao. Biblia inasema Paulo anawasifia sana wa Filipi. Wa Filipi walimsaidia sana Paulo. Anasema nilipokuwa kwa makanisa yote sikupata msaada. Msaada ni upata kutoka kwenu ninyi wa Filipi. Anasema lakini mliweza kutoa zaidi na zaidi ya kutoa kwenu kwa sababu mlitoa kwanza mioyo yenu. Sasa mtu unamuona anakuja anasema mimi nakuja kusaidia hiki kitu nitajenga hii. Unamuona maisha yake, moyo wake ni wa kwake na mwili wake ni wa kwake. Hajawahi kumpa Kristo. Huo ni unafiki. Huo ni unafiki. Hata kama ameutoa sahihi sehemu sahihi, lakini motive, malengo aliyoko sio sahihi. Eh? Anasema mstari wa 3, wa 2, wafanyaga katika masina ili watukuzwe na watu. Naona lengo ni watu. Muda wote Biblia inasema ukiona watu wanakutukuza. Biblia inasema katika kitabu cha Luka, Luka mlango wa 6 mstari wa twende pale. Sikuwa nimepanga lakini twende pale. Luka 6 anasema katika mstari wa 26 anasema hivi. Luka 6:26. Linajazia hii hoja katika upana wake, anasema hii hoja, huu mstari unajazia hii hoja, anasema Luka 6:26 anasema hivi. Ole wenu watu wote watakapo wasifu, kwa kuwa baba zao waliwatendea manabii wa uongo mambo hayo. Ukisikia kuna nabii mhubiri anasifiwa na watu wote, unasikia Watanzania wote wanamkubali mhubiri fulani, anasema ole wenu. Mimi nakuhakikishia mahubiri na mhubiri watu wengi hawayasifu, wanayachukia. Kwa hiyo huu msali haunihusu. Lakini unasikia katika wahubiri wote wa Tanzania ninaye mkubani ni Mwakasege tu. Wote wanakwambia wa dini na wasio wa dini na nini. Anasema ole wenu watu wote watakapo wasifu kwa sababu waliwasifu manabii wa uongo. Namna hiyo hiyo. Sasa sikia Kristo amesema ole, kimsingi ondoa mguu wako. Toka pale. Yesu anasema kama walikubali mahubiri yangu na ninyi mahubiri yenu watayakubali. Mahubiri ya Kristo hayakubali na ndio sababu akamwondosha. Turudi katika kitabu cha Mathayo, tulikuwa tunaangalia mstari wa jumla unaofafanua haya hizi hoja. Mathayo 6 anaendelea mstari ule wa 3 anasema, "Amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao, bali wewe utoapo msaada." Tutoe neno sadaka, kwa sababu sadaka ni ya kikanisa, lakini msaada au usaidiapo, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume, sadaka yako iwe ya si kwa siri, na baba yako aonaye sirini atakujaza. Hebu ngoja niulize. Leo makanisa yanahubiri masadaka na msaada na nini na usaidie. Wanahubiri kwamba vifanyike sirini au vinatangazwa waziwazi na kuonyeshwa. Mimi ni wewe unaona kwa kanisa paka chombo cha sadaka ni cha kioo. Niliwahi kwenda kwenye kanisa ambapo waliondoa chombo cha sadaka na mnamwaga juu ya meza wa sehemu ya waziwazi. Unadhani huyo mtu au watu wanapata baraka yote? Sasa kwa nini wanapoteza muda wako? Kwa nini uamke nyumbani, uache kausingizi kao kazuri na ulikuwa umechoka, alafu uende kupoteza muda wako? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini upoteze muda wako? Na sio kupoteza tu muda. Baadaye watu wanasema watu wasio mcha Mungu, Mungu atawashughulikia vile vile. Mtende anasema unakuta mtu hana muda binafsi na Mungu. Ukiona mtu hana muda binafsi wa kuomba na Mungu, wa kusoma neno la Mungu, Mkristo mzuri anategemewa wakati wote ana sura ya kitabu kwenye Biblia, yuko anaendelea nacho angalau sura moja kwa kesho. Huyo hata kesho akija akatoa sadaka, muikubali mjue kwamba ni sadaka iliyotoka katika moyo uliopondeka. Lakini leo Wakristo wanachokijua ni kwenda na sadaka zao, mioyo yao wanabaki nayo. Hapana. Kristo anasema hizo sistaki. Sistaki. Kristo hataki sadaka na zaka, lakini anasema kwanza toeni kwanza itoeni mioyo yenu na miili yenu iwe sadaka iliyo hai yenye kumpendeza Mungu, alafu toa na hivyo vitu vingine. Kwa sababu anasema pale zilipo hazina zako ndipo na moyo wako utakapokuwa. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba hazina yako umeweka kwa Mungu na moyo wako uko pale. Haipo. Kwa sababu hivi vitu huwezi ukavitofautisha. Wewe moyo wako uko kwenye vitu vya duniani, alafu nataka kuniambia na hazina yako itakuwa hapana. Lazima vitaambatana. Tusome kutoka katika kitabu cha sehemu okay, twende kwenye Mathayo hii. Twende kwenye Mathayo. Tumalize Mathayo. Twende kwenye Mathayo 23. Nani anajua Mathayo 23 inahusu nini? Okay, asante. Ninataka kuambia wewe usiseme ingine. Naomba ufike sehemu fulani wewe Mkristo unayejua. Kwa mfano Mathayo 23 unako nani? Ole wenu Mafarisayo wanafiki. Ole wenu Mafarisayo wanafiki. Alisema mara 11. Actually mara 8 kuanzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 10 na 20 ngapi? Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23 tunaambiwa ni wa Mafarisayo na mimi nakubaliana. Mstari wa 5 anasema hivi, mstari wa 5 na wa 6 anasema hivi. Tena matendo yao, akisema watu wanafiki. Mungu katika watu wasiotaka ni watu wanafiki. Unajua kuna Wakristo wamekuwa wanafiki ndio. Anakuambia mnakutana kwambia jamani nakupenda sana nini. Alafu nyuma anaongea maneno ya kusema singeni. Jamani tujifunze tuache kusema maneno mabaya. Unajua huu mdomo usipotumia masengenyo wala haupati hasara. Bila hata kusema, tushasema kabla ya kutaja vitu, kustamka vitu. Uangalie kama vinatimiza vitu vigezo vitatu. Kwa nini vimetimiza vigezo vitatu? Niseme. Je, hicho kitu ni kweli? Kama sio kweli usikisema. Hata kama ni kweli, je, hicho kitu kinajenga? Kama hakijengi, hakina kinachosaidia, usikiseme hata kama ni kweli. Je, hicho kitu ni kweli na kinajenga, lakini je, hicho kitu kina sababu ya kusema wakati huo? Kama hakina sababu ya kusema, nacho usikiseme. Sasa anaendelea mstari wa 5 Mathayo 23 anasema hivi. Mstari wa 5 anasema hivi. Matendo yao yote huyatenda ili kutazama na watu. Leo manabii wote wa Dar es Salaam wanatenda ili kusudi watazamwe na watu. Waonekane wanajua kuruka na kubweka toka. Ni matendo ya kutazama na watu. Hasima matendo yao wanayatenda kusudi watazame na watu. Kwa kuwa angalia sasa tabia wanazozifanya. Anasema hupanua hirizi zao na kuongeza matamvua yao. Haya ni mavazi, na ili somo limeungana na Luka 20:46. Ni mavazi ya kidini. Unayaona ukienda kwenye madini makubwa makubwa, utakuta kuna watu wanavaa magauni makubwa, wanafunga mshipi juu yake, anaweka vitu vingi, akitembea unakuta huoni hata mikono yake, unaona tu kama nguo inacheza hivi. Anasema wana tabia ya kutanua ndo matamvua. Matamvua ni kama chura anakuwa na mashavu. Unakuta amejaa, hata akiwa anatembea hujui, hata kama ni mwembamba utafikiri mnene. Anasema hutanua na hirizi zao, ni zile madalizi wanayoweka kwenye mavazi yao. Anasema kwa kuwa hupanua hirizi zao na kuongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi. Hawa ni watu wenye kutafuta sifa. Sisi kanisa letu ni ndogo, lakini hata kama tutakuwa na kanisa kubwa, huku mbele ni kwa Mungu, watu wote tutakuwa tunakaa pembeni. Of course, mtu yoyote ambaye anakuja kanisani mara nyingi anatabia kukaa mbele, kwa sababu mgeni lazima atakuja. Yaani uwezo kama mnakaa watu wa nyuma kwanza, lazima kuna watu watakaa mbele, lakini huwaoni. Leo ukienda kwenye makanisa unakuta kule juu kabisa kwenye kanisa hata ya kirokole kuna madhabahu hapo pembeni, sio kuna kiti kikubwa sio cha mchungaji, mchungaji kiongozi, mama mchungaji kiongozi, vyo vimepangwa mpaka mwisho. Hapana, wale ni Wakristo kama wewe, na kimsingi wako chini ya mtu mmoja. Alimwambia Yesu, anasema Bwana, mama zako na ndugu zako wanakuja, wanataka wakuone. Akasema mama zangu na ndugu zangu. Wewe ni watu muhimu ni akina nani? Anasema ni hawa wanaonisikiliza. Mtu mmoja akamwambia, akasema heli matiti aliyo kunyonyesha na tumbo lilo kubeba, akasema ama heli yeye asikia maneno yangu. Yaani sio vyeo vyao vya kuzaliwa navyo vinavyomata, kinachomota ni ule utayari wa kulisikia neno la Mungu na kulikubali. Ne? Kwa hiyo anasema hawa watu wana tabia ya kujipapa. Leo hili neno la kupanua hilizi na kupanua matamvua unaweza kulinganisha na wahubiri ambaye unakuta amevaa Nigeria, amevaa nini? Wengine mpaka na kifimbo maalum kinajulikana. Anasema mimi ni mtoto siyo wa mfalme. Ana fimbo yetu ya kifalme. Hivyo vitu Kristo hajawahi kuwa na fimbo ya kifalme. Mtu mmoja anasema Kristo, alimwambia Kristo katika Maruka 9:54-57 na kuendelea hapa. Anasema Bwana nitakufuata pote utakapokwenda. Kristo akasema mbweha wana mapango. Na ndege wangani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana hicho kifimbo, hana pa kujilaza kichwa chake. Lakini alikuwa tajiri kuliko wote. Alikuwa tajiri wa ufalme mbinguni. Kati ya utajiri wa Lazaro na utajiri wa yule tajiri, ni kuombea upate utajiri upi wewe? Niambie mimi, ni kuombea hapa nini? Tukuombea wa Lazaro. Kwa sababu ndio utajiri wa Kristo. Je, Kristo hata tupa hivyo vingine navyo atatupatia, lakini anahakisha kwamba ameshatupa utajiri wa uzima wa milele. Biblia inasema kule mbinguni, kusoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa mwisho pale, wa pili kutoka mwisho, mlango wa 21. Anasema mbinguni hata mitaa yake anasema the streets of gold, kwa lugha ya King James anasema mitaa yake imetengenezwa kwa dhahabu isiyo kuwepo duniani, na ametaja vitu vingine, sijui zumaridi, sijui samawi, vitu vingi viko mbinguni hata hatuvijui. Anasema maana Adam atakupa chakula kisichoharibika, tawapa uzima wa milele, ndio somo tuloanza nalo. Anasema tuna katika watu leo hii manabii akitaka kufanya unabii wake atatafuta vyombo vya habari na muda wote anakuwa anawekewa kipaza sauti. Niambie uliugua sana. Wanakuwa ameshapanga, ujue ile ni movie inakuwa inafanyika. Ulisha ulienda hospitali kama hata mwimbiri ulienda, anasema ndio. Aga gani walikusaidia, waliniambia kwamba utakufa. Sasa ulipofika kwa nabii akakwambiaje? Sitakufa bali nitaishi. Anawaambia mnafanya ili kusudi mtazame na watu. Ni uongo. Tusidanganywe na manabii wa uongo, kweli ya Mungu iko wazi. Na nabii wa uongo na kuhakikisha haweza kasoma mistari mitano mfulizo, kwa sababu itamhukumu. Lazima anyofue kamoja kasikoeleweka, akaunganishe na kingine kasikoeleweka, alafu aweke fikra zake zote za uongo. Mtu angalie watu mitume, manabii wawili wakubwa, ndio nasema manabii wa zamani. Tumwangalie Elisha, tuanze na Elia, Wafalme wa Kwanza mlango ule wa 17 na Elia Wafalme wa Pili. Elisha anaanzia, Elia anaanza kwanza, Elisha anafuata. Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza, kwa hiyo ukiwa katika kitabu cha Zaburi utaenda kushoto. Zaburi ni katikati mwa Biblia, kwa hiyo ukifungua katikati unaangalia kwenye Zaburi. Kushoto utaingia Ayubu, kabla ya Ayubu utamkuta Esther, utamkuta Ezra, utamkuta Nehemia, Ezra, alafu utakuja kwenye vile vitabu vya 2 na 1 na 2 Nyakati wa Pili, Nyakati wa Kwanza, Wafalme wa Pili, Wafalme wa Kwanza, ndio utakuwa umefika kwenye hivyo vitabu. Wafalme wa Kwanza mlango wa 16 au 17 samani 17 mstari wa 19 na 20 anasema hivi, huyo ni Elia, akamwambia nipe mwanao, akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, yuko peke yake, akamlaza kitandani pake, akamwomba Bwana akanena. Yule mtoto akapona, akamrudisha kwa mama yake. Huyo ni Elia. Alimpeleka, hakusema hemu nenda kawaite majirani waje waone matendo makuu ya Mungu. Hapana. Alimwambia tena mama baki hapa chini. Ana hapa akapanda naye gorofani. Hemu twende tuone Elisha, mtumishi wa Elia, aliyefanya miujiza yamkini mingi kuliko hata Elia, aliifanya nayo sirini. Tusome katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 4. Wafalme wa Pili 4 anasema tuone. Manabii wa leo hawezi kufanya kitu sirini. Lazima awe ameweka TV na kipaza sauti na ushuhuda wa uongo ili kusudi waongeze fedha. Anasema wanafanya hivyo kwa ajili ya matumbo yao. Wafalme wa pili 4:13 anasema. 4:33 samahani. 4:33 leo nakosea sana. 4:33 anasema hivi. Basi akaingia ndani, huyo ni Elisha. Akaingia ndani akajifungia mlango. Yeye na yule mtoto wote wawili wakamwomba Bwana. Hawa watu wanatenda sirini mbele ya Bwana. Somo la leo nasema matendo yetu na Mungu vyumbani tukiwa sirini, muda tunao tuna muda uhusiano wetu na Mungu peke yetu ni muhimu kuliko uhusiano tunaofanya mbele za watu. Watu wakijua wewe ni Mkristo sana, unasali sana, unaimba sana, haitoshi. Kinachotosha ni je, Mungu anakuona unavifanya ukiwa peke yako chumbani kwako? Ukiona vitu vya kimungu unavyofanya vinaishia mbele za watu na na kanisani afu haviendelei peke yako, ujue hauko sawa na Mungu. Ndio somo hili. Je, vya nje tunaona kipengele cha pili kinasema pia Mungu anatutegemea tutoe ushuhuda nje kwamba tuna Mungu vile vile. Yaani hatufichi 100%. Lazima mioyo yetu tuionyeshe kwa watu kwamba hii mioyo imeamini Mungu. Kuna hatua nayo tutaiona. Kwa hiyo lazima tujue ni nini Mungu. Hebu tuende katika kitabu cha Luka. Okay, Luka 20:40. Okay, twende pale. Luka 20:46. Tulikuwa kwenye agano jipya, tumerudi kwenye agano jipya. Tulikuwa kwenye agano la kale, tumerudi kwenye agano jipya. Luka 20:46 anasema hivi. Luka 20:46 ili tunasogea hatutachelewa sana. Luka 20:46 anasema hivi. Luka 20:46 anasema hivi. Jirindeni. Ukisikia Kristo anakuambia jirinde kweli kweli. Maana yani maneno ya Kristo muda wote mwenyewe. Anasema hivi. Jirindeni na waandishi. Waandishi ni watu waliokuwa wahubiri wa injili nini? Tuseme kwa lugha nyingine ndio wahubiri wa leo. Na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu ya Kinigeria. Ya magauni manguo matamvua mengi marefu, anatembea linafagia ardhi. Anasema jirinde na watu wa namna hiyo kulingana na Kristo. Anasema jirindeni na waandishi, na hawa waandishi ni watu wa neno wa Mungu, wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi. Hawa ni watu wa makanisa. Ukiona mtu ana tabia ya kwenda kukaa nyuma ya madhabahu mbele kule juu, na kanisa lina mfumo huu, Kristo anasema jirinde na mtu wa namna hii. Na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Hebu wakusanye siku hiyo, fanya karamu yako. Utakuta wanataka kufanya kwa wataka wakuu kuliko wote. Akitaka kutaja jina lake anataja vyeo kama saba, jina linakuja kama ushasahau kama wanamtaja mtu. Kuna nabii, kuna mtu anaitwa nabii mkuu yuko Arusha, anaitwa Joe Devi. Nabii mkuu Tanzania mheshimiwa, na alishaongeza na vyeo fulani hata ambavyo haviko kwenye mambo ya yani havihusiki hata kanisani. Si anaitwa Dr. Frani. Mheshimiwa Dr. Frani. Udokta haumo. Biblia inasema hawa waandishi ndo hao Mungu anawaita madokta, waandishi wa sheria, madaktari wa sheria ambao sio kazi yao katika mambo ya Mungu. Ukisikia mtu anakuambia ni mchungaji, anaita mchungaji Dr. Frani, mkimbie. Usiponiamini sawa, utakuja kujua hatimaye. Lakini na ukitaka niamini. Yesu anawaambia wanafunzi wake, akasema kama mkitaka kuamini, Yohana Mbatizaji ndiye Elia aliyekuwa amesema kwamba Elia atakuja. So walikuwa wanasema mbona watu wanasema kwamba Elia atakuja kabla ya Kristo? Akasema kama mtataka kuamini, najua hamtaniamini. Huyu Elia, huyu Yohana Mbatizaji ndio Elia alikuwa anasema. Na mimi kama mtataka kuniamini, niaminini, ninasema kweli. Anasema asante. Anasema twende katika kitabu cha Mathayo 9:23 anasema. Mathayo 9:23. Bado tuko tunaangalia maisha ya kuonwa na watu wewe kama ni unajua wewe na mimi, kina mama wanampenda sana Mungu niseme, kwa sababu wanadanganyika kirahisi, lakini wanapenda kumtafuta Mungu. Sasa usipojua namna ya kujikinga na waongo, ni rahisi kuingizwa kwenye uongo. usikubali kuambiwa vitu vingine nje ya neno la Mungu. Mtuende pale labda tutaona Mungu anataka kusema nini. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 9 23 anasema. Mathayo 9 tuangalie Kristo alipoponya mtu alifanyaje? Alimponyaje? Mathayo 9:23 anasema hivi. Yesu alipofika nyumbani mwa yule jumbe aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Mtu amekufa, wapiga filimbi za naona alikuwa anaomboleza kwa kuimba na filimbi. Akawaambia, ondokeni kwa maana kijana hakufa amelala. Wakamcheka sana. Mstari wa 25 anasema lakini makutano walipoondoshwa, alisubiri makutano waondoke. Alikuwa hataki kuona watu wanamshangilia akiwa anafanya vitu. Walipoondoshwa wale makutano, aliingia akamshika mkono yule kijana akasimama. Zikaenea habari katika nchi. Unajua wakati mwingine uhitaji kuwaita watu, hapana, ukisema kweli watu watajua kweli. Watajua kweli. Kwa hiyo alivyokuta makutano aliwaambia kijana hajafa na nini. Wakamcheka na nini na nini. Akawaambia ondosheni. Wasipoondoka sitaki kufanya vitu ambavyo nitashangiliwa na kufanya hadharani. Walivyokisha ondoshwa ndo akaweza kumponya. Wangekataa naye asingemponya. Tuende katika kitabu cha tunaona Yesu anachotufundisha ndicho anachokitenda. Tabia ya Mafarisayo anasema wanasema lakini hawatendi. Mathayo 9 hiyo hiyo, usiende mbali, mstari wa 20 na wa 30. Tuone Kristo anafanyaje kazi tena baada ya hapo. Anasema macho yao yakafumbuka, niko Mathayo 9:30. Macho yao yakafumbuka, naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Ni kisa tu tumekikuta mwishoni, sikupata muda, lakini kisa kirefu. Lakini Yesu aliponya watu walikuwa wana vipofu. Walipofumbuka akawaambia, akasema msimwambie mtu yoyote. Leo hii mtuambie, ulipokuwa unaumwa uliteseka sana se? Yaani kana kwamba anakupa majibu hiyo kusudi useme ndio. Yaani anakuza swali kiasi kwamba huwezi kusema sikuteseka sana kwa sababu tayari unasema unauma. Basi mwache aseme mwenyewe, mage anaweza kusema mwenyewe akakuumbua pale. Lakini anakuuliza maswali kusudi uonekane unamfagilia. Lakini Kristo hatumuone anafanya hivyo. Twende kwenye Mathayo 16:20. Mathayo 16:20 tulishasoma mlango wa 26, lakini kabla ya hapo kuna matendo aliyafanya Petro. Mathayo 16 Petro alikiri, mstari wa 20 anasema hivi, ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Wakati mwingine saa yake ilikuwa haijafika. Lakini sio mtu anayetafuta. Kwa ufupi hii mstari yote tunayosoma haipingani. Inasema kitu kimoja, ni mtu ambaye hatafuti utukufu wa wanadamu. Na ndivyo tunakotuelewa. Kwa hiyo turudi kwenye Mathayo 6. Kuna vitu hatukuvimaliza kwenye, kwa sababu somo hili limemsinga wake kwenye Mathayo 6, lakini tunaona mstari wa 16 anasema hivi. Mathayo 6 mstari ule wa aliendelea kuanzia mstari wa 5. Tuanzie mstari wa 5 wa 6 na kuendelea. Anasema hivi, tena msalipo msiwe kama wanafiki. Tena hapa kuna hili ni somo la Jumapili nzima kabisa. Hili ni tatizo kubwa. Leo hii anaendelea anasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wanapenda kusali huku wamesimama kwenye masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Msingi wake haijalishi chochote, anasema unaposali usisali kusudi uonekane na watu. Leo hii utasikia saa 6 usiku watu wanalala wanabweka, by the way, bwana paka watu hawalali. Huo ni unafiki. ukiingia kwenye kanisa la namna hiyo ujue umeamua kujipotosha mwenyewe. Sikiliza yeye anaposema, anavyoeleza. Anasema amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Kwa sababu si wamesifiwa na watu kwamba lile kanisa linasali sana, linasali sana. Sikiliza Yesu anavyoshauri sasa. Bali wewe usalipoingia katika chumba chako cha ndani, ndivyo wanavyosali kwenye makanisa yao. Ni kupiga kelele mpaka wanapelekana mahakamani kwa sababu wanapigia watu kelele. Saa 6 usiku ningia chumbani kwako basi mpaka saa 12 kama unaweza. Eh? Na ukiisha kufunga mlango wako, wala usiingie chumbani ukaacha hivi, ufunge na mlango. Usali mbele za babako aliye sirini na baba yako aonaye sirini atakujaza, atakupa. Okay, je, kusali hadharani makosa? Kwa mfano tunapokuwa kanisani, kanuni ni moja. Asilimia kubwa ya matendo yetu ya kiroho, ya kiimani, tuyafanyie sirini, asilimia ndogo tuyafanyie hasa yanayohusu kusali, kufunga, kutoa sadaka kusaidia watu, hasa kutoa sadaka ya kusaidia watu wengine wenye uhitaji. Hivyo vitu vinatakiwa viwe sirini. Of course uwezo kusema kwamba naenda kanisani sirini kwa sababu atakuona naenda. Hicho Mungu hajakisema. Lakini amevitoa, ameanza na kutoa sadaka, kusali na atakuja atasema habari ya kufunga. Hivyo vitu vitatu hasa. Na ukisha kosea kimoja, unajikuta umefungua mlango wa kukosea vitu vingine. Kwa hiyo ni vitatu lakini vimeshikana. Anamwambia hivi. Mstari wa 7 anaeleza na namna ya kusali. Anasema, "Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke." By the way, huwezi ukao huko kwenye huko peke yako na Mungu ukapata muda wa kupayuka payuka. Unapayuka payuka ili kusudi wajue yule jamaa anajua anakunena kwa ruka. Anasema, "Msipayuke payuke." Alafu mtu anatoka, hebu niambie, mtu anaye sala kwa anapayuka payuke. Anapayuka hiyo. Ukisema hapayuki ujue unabishana na Kiswahili. Kuna kupayuka, kupayuka ni kunena maneno ambayo hayakutoka katika fikra zako. Yametoka mdomoni tu haitoki kwenye fikra. Inatoka mdomoni. Na lengo lake ni ili kusudi watu wakuone. Na Biblia King James neno hili la kupayuka, Mungu apende kupayuka, lakini hajatumia kimsingi neno kupayuka. Amesema msirudie rudie. Kurudia rudia neno unaozuia baba yetu aliye mbinguni jina lake. Baba yetu aliye mbinguni jina lake. Yaani ukisali hivi kuna faida gani kumaliza baba yako alafu karudia ya pili? Kisha lazima zitatu. Ya hivyo. Ukarudia ya tatu zikafika 50 za nini? Kumdanganya Mungu. Kwa nini usike kaa nyumbani ukapumzika sasa? Ukajua kimoja. Anaendelea ili sudi tumalizane na Mathayo na muda umeenda. Tumalizie mstari wa 16 anasema hivi. Tena mfungapo msio kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana. Maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kwa wanafunga. Leo hii watu wanafunga ili kusudi watu waje. Hata bila sababu nimefunga. Nimefunga. Mwambie mtu ambaye yuko karibu na wewe ili kusudi asishangae labda kwa nini ukula. Lakini huhitaji uko hapo unafunga na majirani zako wanajua jamani anafunga sana. Inakuhusu ni kulingana na Kristo ni kushinda njaa. Hem, twende hoja ya pili. Hoja kwanza, hoja kubwa ni maisha yetu ya binafsi. Katika upana wake, lakini hasa katika kufunga, kusali, kusaidia na maneno kama haya. Hoja ya pili sasa, hiyo ni hoja moja kubwa. Hoja ya pili, vile vile Mungu anategemea imani yetu ijulikane kwa watu. Kuna vitu Mungu anataka watu wavijue kwamba tunavyo. Yani ukivificha, sasa la ajabu nakuta hivi ambavyo unatakiwa uvifiche, mtu anaviweka hadharani na vile vilivyoko hadharani vya kufanya hadharani ndivyo anavyovificha. Kwa mfano, kwa hiyo kuna vitu Mungu anavitaka. Kwa mfano, kumtangaza kwamba Kristo ndio mwokozi wa ulimwengu, lazima uambie watu wote. Anasema neneni ulimwenguni kote mkawaambie watu. Leo hii mtu anataka kupayuka payuka watu wajue ni mtakatifu, lakini hawezi kumwambia watu habari za Kristo. Sasa anavigeuza. Binasema ole wao wanaogeuza mchana kwa usiku na usiku kwa mchana. wanafanya wanaogeuza vitu vizuri kuwa vibaya na vibaya kuwa vema. Kuwa vizuri. Mtende katika kitabu cha bado tuko kwenye Mathayo, Mathayo sana. Mathayo 10 32 anasema hivi. Na hapa nitaenda haraka kusudi maandiko mengi tuyamalize. Mathayo 10:32 anasema hivi. Na 33 anasema hivi. Mathayo 10:32 na 33 anasema hivi. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Hiki kitu anakitaka kiwe hadharani, kumkiri Kristo lazima kiwe hadharani. Lakini tusifanye kwa ajili pia ya utukufu wetu. Kuna watu anakuambia Yesu wangu, muda wote anataka kuonyesha kwamba anamjua sana Yesu. Hiyo sio sahihi. Lazima tumkiri katika habari ya nguvu zake na kuyaishi kweli yake. Unakuta mtu maisha yake sio ya Kristo, lakini anamwambia Bwana Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe nyingi sana. Zile Bwana Yesu asifiwe nyingi ni za uongo. Ni za uongo. Na wengi unakuta hajawahi kumkiri Kristo. Mathayo 16 tumetoka 10 twende mbele 20 twende haraka. Mathayo 10 na hapana samani. Tumetoka kwenye Mathayo 10. Twende kwenye twende kwenye kitabu cha Kutoka. Twende kwenye Kutoka. Alafu tarudi kwenye Mathayo. Kutoka 32. Kristo anatutegemea tuwaonyeshe watu kwamba tuko kwa Kristo vile vile. 32 mstari wa 25 Musa alikuwa amekuta wamechonga ndama wamejichafua. Mungu akasema nataka watu walioko upande wa Mungu wajulikane na walio upande wa amba, yani wasijichanganye isijulikane nani yuko upande gani. Mungu anataka watu wakujue kwamba wewe uko kwa Kristo, walijue kwa mienendo yako, kwa maneno yako, kwa namna zote zako za maisha, kwa jinsi zako zote za maisha. Mstari wa 32 anasema katika Mathayo, amini Kutoka Mathayo naifikiria kwa sababu tumeisoma sana leo. Anasema mstari wa ngapi leo sema? 32 mlango 25. Anasema basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhihaka kati ya adui zao, ndipo Musa, mstari wa 26, akasimama katika mlango wa marago akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Mungu anataka waziwazi useme mimi niko kwa Bwana na mimi niko upande ambao sio wa Bwana. Mungu anataka tujitenge kabisa. Tuwe wazi. Watu wakujue na asali katika kanisa lenye kuhubiri Biblia. Potelea mbali, shauri yao. Kama watu wanajua imani yako pia hawatakushambulia. Sasa tumeona kwamba ilikuwa hivyo hata katika agano la kale. Lakini turudi kwenye Mathayo sehemu nyingi sasa. Mathayo 10 na Mathayo 5. Haya ni maneno kutoka kwenye kinywa cha Kristo moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mwingine amejitosheza uhitaji hata kuyafafanua. Mathayo 5:16. Mathayo 5:16 anasema hivi. Anasema hivi. Tuko tunaangalia kipengele kidogo kwamba Mungu anatutegemea watu watujue misimamo yetu na Mungu wetu. Yaani imani iliyojificha Mungu haikubali. Anasema mstari wa 16 anasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Leo hii wa Kristo hiki kipengele hawashughuliki nacho. Wako busy na matendo yao ya, yani mradi afanane na dunia, achoropoke Jumapili aenda kasali alafu arudi afanane na wenzake. Mungu anasema lazima watu wakujue na matendo yako ili kusudi watu wamtukuze Mungu kwa sababu wanavyokuona unavyoishi. Sasa hiyo ni sehemu ya hadharani. Kuna matendo ya hadharani na matendo ya sirini na Mungu. Anasema katika Mathayo, unaweza usiandike ukaandika, lakini mimi nitakusomea kwa sababu tumesoma andiko mengi kwenye Mathayo. Anasema katika Mathayo 10:27 anasema hivi, Ni waambiao ninyi katika giza lisemeni katika nuru, na msikiao kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Kwa habari ya neno la Mungu, ukisikia Kristo amesema kitu, ikiwezekana lirushe na Facebook watu walisikie. Anasema nikisema jambo, tukiwa wawili, tukiwa kanisani hapa, tuko peke yetu, nenda kaambia na wengine, lihubiri hata juu ya nyumba kama unaweza kupanda juu ya nyumba. Lihubiri. Hayo ni maisha, neno la Mungu usilifiche. Sara zako zifiche, sadaka zako zifiche, hasa za kuwapa watu wenye uhitaji. Kufunga kwa kuficha, lakini neno la Mungu waambieni watu. Hiyo ni sehemu ya maisha yetu ya hadharani. Pointi ya tatu, kwa sababu muda umeenda na sitatumia maandiko mengi. Kila tendo lako na langu, kwa hiyo nasema lako na najisema na mimi. La hadharani au la sirini, yote tumeona kuna hadharani na sirini. Lolote lile, iwe ni lile tuliambiwa liwe sirini, liwe hili la hadharani, lolote lazima liwe ni la kumtukuza Mungu. Nitatoa mfano, siji kama sikuiandika, lakini kusema kwenye Luka sehemu fulani mlango wa 18, kulikuwa kuna watu wawili waenda kusali. Mmoja alikuwa Farisayo, akasali. Alikuwa anasali peke yake, hakuwa na mtu alikuwa anamsikia. Anasema alisali moyoni mwake, akasema mimi ninatoa sadaka, ninafunga, ninafanya nini. Hakuwa hadharani, lakini alikuwa sirini yule mtu. Ila alikuwa anajitukuza yeye. Kwa hiyo liwe hata hili la sirini, lakini zaidi sana hili la hadharani, yote yafanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndicho Mungu anachosema. Tusome katika kitabu cha Mathayo. Mathayo tumeshaisoma sana, tutoke twende kwenye Yohana. Yohana mlango wa 5. Wiki mbili zilizopita tulikuwa kwenye Yohana 5, kwa hiyo bado tunaikumbuka sana. Yohana 5 ndio yule mtu aliyekuwa kiwete kwa muda wa miaka 38, tulisoma habari zake. Kuna mjadala uliendelea baada ya pale kati ya Kristo na Wayahudi, lakini wakiwa Galilaya huko. Mstari wa 44 Biblia inasema hivi, Yohana 5:44 Biblia inasema hivi. Yohana 5:44 anasema hivi, mwawezaje, ni maneno ya msingi, anasema mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee hamutafuti. Kwa maneno ya Kristo, haiwezekani mtu akawa ni mtu mwenye imani anayemwamini Mungu Kristo kawa ni Mungu mwenye, ni mtu mwenye kutafuta utukufu wake yeye na wanadamu wenzake. Anasema mwawezaje ninyi kuamini wakati mnatafuta utukufu ninyi kwa ninyi? Leo hii ukienda kwenye makanisa unasikia leo kuna mchungaji mgeni, bwana, utafikiri anamleta mchungaji mgeni ili kusudi amsifie sifa zake. Bwana, mchungaji huyu bwana ameokoka kweli kweli, ninampenda, ni mtakatifu sana. Kabla hajaanza kuhubiri anaanza kumpa sifa. Anasema je, ninyi mnaopeana sifa sana mtawezaje kuamini wakati sifa mnazotafuta ni za ninyi kwa ninyi, hamtafuti sifa za Mungu? Hoja ni kwamba kila matendo tunayotenda, yawe hasa ya kiimani, lengo lake isiwe ni kwa ajili ya kupeana sifa sisi kwa sisi, yawe ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu wetu Kristo. Katika mstari wa tulikuwa kwenye Yohana ngapi? Yohana 5. Twende Yohana 12:40. Tuko tunamaliza. Yohana 12:43. Yohana 12:43. Tuko tunamaliza. Na nadhani hajafika hata saa 7. Yohana 12 kama imefika, sina uhakika. Lakini Yohana 12 some 43. Anasema hivi, Yohana 12:43 anasema hivi. Anasema kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Hili neno linaweza likafanana na hata tulioanza nayo kwamba lazima kila jambo tunalotafuta liwe ni la kumtukuza Mungu, sio utukufu wa wanadamu ama wengine ama sisi. Haina ubaya kumsifia mtu aliyefanya vizuri. Kwa mfano, kuna watoto wetu hapo wanakuja, anasoma sura nzima kutoka kichwani. Ile kumsifia sio kwamba ni utukufu ule, hapana. Ni kumpa encouragement, kama kumtia moyo. Lakini hii tabia ya kusifiana, wewe ni nini, sijui wewe ni nini, ni mtakatifu sana, hapana. Mungu anasema sio hivyo. Tene katika Wakorinto wa kwanza. Kama uko kwenye Wakorinto wa kama ulikuwa kwenye Yohana utavuka Matendo ya Mitume, Warumi, afu tengia Wakorinto wa kwanza. Actually twende Wakorinto wa pili. Yes, Wakorinto wa pili. Twende mlango wa 10. Wakorinto wa pili mlango wa 10. Mstari wa 12 anasema hivi. Wakorinto wa pili 10:12 anasema hivi. Kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe. Leo hii mwanadamu ana tabia ya kujisifu mwenyewe. Pale anasema hao watu sisi hatuungani nao kabisa. Tuko tofauti. Wanaojisifu wenyewe wala kujilinganisha nao. Tuendelee. Bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao hawana akili. Kulingana na Yesu Kristo na akinena kwa kinywa cha Paulo hapa, anasema tunapokuwa na tabia ya kujisifu na kujilinganisha sisi kwa sisi bila kujilinganisha na Kristo. Biblia inasema tumlingane Mungu, tukujilinganisha na Kristo na ni neno lake kimsingi. Kwa mfano kama yule nani anasema mimi sio kama mtoza ushuru huyu, ninatoa sadaka sana, ninafanya nini muda wote, hata kama umewazidi watu kitu chochote, anasema mlingane Kristo. Leo hii watu wanakuambia sisi tuko ni bora kuliko, lakini pia tuna jukumu la kuwasema watu makanisa yanayo hujumu watu yanayodanganya ili kusudi wajue uongo ulipo vile vile. Huwezi kawaacha hivi hivi. Kwa hiyo ni katika sifa binafsi ndizo Mungu anazozikataa, lakini tunapokuwa tunasema sifa za neno la Mungu tuna jukumu la kuzisema zinapatikana wapi? Hapa neno la Mungu lipo. Hoja ya mwisho kabisa ya kufungia na ambayo nitatumia dakika chache, hatutafika dakika 5 nadhani. Hoja ya kwanza tumeona ilikuwa ni utangulizi, lakini ndio somo kubwa kwamba maisha yetu ya hadharani maisha yetu ya sirini na Mungu ni muhimu kuliko maisha yetu ya hadharani. Tukaona point ya pili kwamba kuna vitu ambavyo Mungu anatutegemea tuvifanye hadharani, kwa mfano kama kutangaza neno lake na nini, na kujitofautisha kwambia watu wakujua kwamba wewe unamwamini Mungu kiwango gani, sehemu gani, unasali wapi. Hoja ya tatu tumeona kwamba katika yote hayo, iwe ni asirini, iwe ni ya hadharani, lazima vyote viwe ni kwa lengo la kumtukuza Mungu Baba wa mbinguni. Na hoja ya mwisho inasema hivi, kwa sababu hayo tu ni kujitukuza. Tumeona kwamba mambo mengi yanafanyika hadharani ili kujitukuza. Hoja ya mwisho Biblia inasema kila ajikwezaye atashushwa. Kwa hiyo hao wote wanaosikia ni mtume sio amejipandisha, anasema siku fulani Mungu lazima amrudishe chini. Atashushwa. Leo unasikia mtu kabla hajaongea unasikia doctor fulani siji mchungaji. Hicho ni sifa za kujipandisha. Watu walimwambia Yesu wakasema tunaona kwenye mlango wa 7 siji kama ni wiki mbili zijazo. Wakasema huyu anahubirije wakati hajasoma. Lakini leo mtu akizaa kwenda kuhubiri wanaenda hapo Mlandizi, kuna sehemu anatoa PhD za kuchonga. Akishaipata unasikia mchungaji doctor fulani ndo anakuja. Upuzi. Kristo hakupewa huo udoktor. Na kuwepo kuna madaktari wa sheria walikuwa wanampinga Kristo siku ya kwanza mpaka ya mwisho anaondoka. Walimpinga zamani, wanampinga na leo. Anasema je? Anasema katika Wakorintho nilitaka kwenda huko zamani nikaacha leo. Akasema je? Ninyi mlipoitwa mlikuwa sio watu wenye vyeo vikubwa wala wenye hekima nyingi ya kidunia. Mlikuwa hamna hizo elimu, lakini anasema Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia ili kusudi aweze kuviaibisha vyenye nguvu. Vyenye nguvu. Twende katika Mathayo 23. Mathayo 23. Tulishakuwepo Mathayo 23. Tusome mstari wa 11 na 12, lakini tunarudi huko sehemu nyingine. Tulisoma mstari wa 5 sorry. Sasa tunaenda mstari wa 11. Anasema Mathayo 23 na tuko tunafunga kwa kweli. Kwa hiyo kama umeshaanza kujisikia kuchoka, ujue kwamba umeshakula, umeshashiba, tuko tu tunakombeleza, tunamalizia. Si hata nikifunga hapa nimeshamaliza. Hoja kubwa hapo. Mathayo 23 Biblia inasema mstari wa 11 anasema, sema naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Naye yeyote atakayejikweza atadhiliwa. Kudhiliwa ni kushushwa au kudhalilishwa. Na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Atakwezwa. Katika mienendo yetu yote hii. Katika mienendo yetu yote hii. Twende katika Luka 14. Ukiwa kwenye Mathayo kulia kuna Marko, kulia zaidi kuna Luka. Luka 14 Biblia inasema, Luka 14:11 anasema. Kwa maana kila ajikwezea atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Tukitaka labda ni baba, labda ni mama, labda uko kwenye ndoa, labda uko kwenye maisha ya kawaida. Hebu jishushe. Uwe tayari kupoteza, uwe tayari kuonewa, uwe tayari kufanywa kila ovu. Maana yake umejishusha. Paulo anasema mimi kujisifu kwangu huku ninakufa kila siku, na mtu aliyekufa hana haki. Uwe kufa. Halafu uone Mungu atakavyokuinua dhidi ya yule ambaye anataka kukuonea. Anaendelea katika kitabu cha anasema yeye ajikwezaye atashushwa. Luka hiyo hiyo, rudi kushoto kidogo mwa Luka hiyo hiyo 10 mstari wa 2 kutoka mwisho, kwani nitakuwa nimefunga. Anasema mstari wa 10 mstari wa 15 Luka 10 anasema, mstari wa 15 Luka 10 anasema hivi. Kwa 10:15 anasema hivi. Nawe Kapenaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Leo hii kuna watu leo kuna makabila yanajisifu, anakuambia sisi ni kabila maarufu kuliko wengine, tunajulikana, tuna akili kuliko wote, ndio sio? Si kuna makabila yanajisifia Tanzania. Hata ukutana nao unaogopa kujitamka kwa sababu la kwako halijulikani kuwa ni la juu, si ndio? Lakini Kristo anaongelea mji wa Kapenaumu peke yake. Anasema, na alitaja miji mingine kama Korazini na sehemu. Anasema je, Kapenaumu je? Kuna mataifa yanajisifu. Taifa kwa mfano unasikia Marekani. Haya mataifa haya mingine ni ya kichafuchafu, ni ya kijingajinga, vitaifa vidogo vidogo kama Tanzania. Labda ndio sababu tumepona corona. Kwa sababu ya kwamba hatuko juu. Anasema je, na wewe Kapenaumu je? Utakuzwa hata mbinguni? Unajisifu sana. Anasema utashushwa hata kuzimu. Kuna watu wengine wanasema mimi labda kama mimi sio kabila fulani, anajitaja kabila. Mimi si unani, mimi ni kabila fulani. Unanijua mimi? Unajua mimi ni nani mimi? Maneno ya namna hiyo. Sema yeyote anayejiinua atashushwa. Anasema je, na wewe Kapenaumu utakuzwa mpaka juu mbinguni? Anasema badala yake wewe unafikiria utainua mpaka juu angani mbinguni. Anasema badala yake utashushwa mpaka sehemu za chini kabisa. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 26, Mithali 26, kaenda huko. Lakini nitautamka. Anasema kiburi, anasema kiburi hutangulia maangamizi. Labda mtu hajashuka, anainuka. Anajiinua. Leo hii akina mama wanakuambia tunataka tuwe sawa na wanaume. Sio Mungu alichosema. Anasema wewe ni msaidizi wake. Msaidizi. Lakini pia tulisoma somo la Jumapili, tunaona baba naye amepisha nafasi yake sasa. Sehemu iko wazi. Kwa hiyo kuti kumeharibika. Lakini tukitaka tuwe sawa, tumsikilize Kristo. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake, mambo yataenda vizuri. Alivyotuumba alikuwa na makusudi mazuri, na hayo makusudi ya Mungu huwezi kupata mbadala wake. Hakuna mbadala wa makusudi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu, yawe ya sasa na hata hayo yajayo. Hakuna mbadala. Tutafunga katika kitabu cha mwisho kabisa, ni Isaya. Isaya mlango ule wa 14. Tutafungia katika Isaya 14. Isaya 14 tutafungia hapo. Anasema katika Isaya 14 mstari ule wa, ni sehemu ndefu lakini tusome mistari miwili tu, 13, 14 na 15, mistari mitatu. Isaya 14 13 14 15 anasema hivi. Isaya mlango wa 14 mstari wa 13 mpaka 15 anasema hivi. Nawe ulisema moyoni mwako, huyu ni shetani. Biblia hapa ndipo habari za shetani zinaongelewa. Sema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Huyu ni kama Kapernaumu, alipandishwa mpaka mbinguni. Na nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya milima, ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Mataifa ya kaskazini yameinuka sana. Taifa la wazungu. Anasema katika mstari wa 10 anasema ni anaendelea kutaja sifa zake. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Unajua kuna watu leo hii wanadhani wako juu kuliko Mungu. Kwa sababu anadhani yeye maisha yake yako mkononi mwake. Lakini Biblia inasema maisha yake yetu yote yako katika mkono wa Mungu. Mtu yeyote ambaye hamuamini Mungu, hamuamini Kristo, hamuhusishi katika njia zake, manake yeye ni Mungu wa maisha yake. Lakini wewe anaongelewa ni shetani mwenyewe. Kwanza ndio baba wa hizi tabia. Mstari wa 15 anasema, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Bwana, hili neno la kutisha. Maneno haya yanatukwaza. Haya maneno hatukwazi, yanatufundisha na yanafundisha watoto wetu na yanatutengeneza na yatatufanya tutoke kama dhahabu safi tukisha kupitia katika kweli hii. Mungu awabariki sana, tutaishia hapa. Baba, tunakushukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa neno la leo, asante kwa kusanyiko hili. Tumba neno hili Mungu wa mbinguni siishie hapa. Likamee na kuzaa mbegu na mbegu zikazae mbegu nyingine hata miisho ya dunia. Bariki kusanyiko hili, tubariki Jumatatu, tubariki Jumanne, tubariki Jumatano, tukusanya Alhamisi, tubariki Ijumaa, na hata siku ya Jumamosi kusanya watoto wetu vizuri. Na hata Jumapili Mungu asiwepo mwenye kulala njaa, asiwepo mwenye kujuta katika moyo wake, asiwepo mwenye kusikitika, asiwepo mwenye kushambuliwa mfalme, na hata kama itatokea mfalme ukamwokoa wewe. Baba, tunakushukuru kwa kutupenda. Katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunapokea. Amen.